Producciones Imaginarias presenta O filme Prefiro Condenarme, dirixido pola luguesa Margarita Ledo Andión, en 2024, parte dun xuízo por adulterio contra unha mariscadora da Ría de Ferrol, en A Coruña, durante a ditadura en 1972. A violencia, o abuso, a falta de dereitos das mulleres xunto a un ambiente social opresivo forman parte desta historia real. A banda sonora original está asinada pola compositora galega Carme Rodríguez, mais tamén Mónica Denut, ben coñecida aquí en Off Mental, ten unha participación creativa. A música desta película e as voces da súa compositora principal, Carmen Rodríguez, e Mónica Denut, con esa pequena aportación, protagonizarán este programa. Benvidas, benvidos a cara B da música, na cara B da radio. Hasta os 12 anos levei os apellidos de miña mai, Sagrario, Fra Domínguez. Non gardarei máis silencio. A vida de Sagrario, Maniños, 1939, desenvólvese na posguerra e na ditadura franquista. Tal unha nova Antígona, Sagrario sitúase fora das regras e reclama o dereito á lei non escrita. E reivindica, canda a desobediencia, o desexo, no fundo, a igualdade cas de arriba, que ninguén critica. Pero por que querías marchar a Francia? Te dixeron que non podes ver lo cativo a Francia. Ante condenar por abandono do fogar. Cando me chegou a demanda, el non pensou que había esa carta. Daquela como hoxe, ninguén andaba a xeito co seu corpo. Eu non nacín para odiar. Por que habería eu de abandonar a vida, as miñas crianzas, a floración radiante do meu sexo, e escoller a caverna ou o inferno que se me ofrece? Quizáis pensedes que o que digo é terrível. Na verdade, o que calo é aínda peor. Ide, e contade yo a todo o mundo. Carme Rodríguez naceu en Ribadeo, Lugo, en 1996. Compositora, orquestradora e arranxista, medrou nun ambiente musical. Graduouse con matrículas de honra no grau en composición de músicas contemporáneas na Escuela Universitaria de Artes e Espectáculos de Madrid en 2018. Dende o 2013 é compositora habitual de bandas sonoras para filmes, curtametraxes e series, traballando en decenas de proxectos distribuídos actualmente a través de festivais nacionais e internacionais. Cun pé na Galiza e outro en Madrid, compaxina traballos de composición, arranxo e orquestración para proxectos propios en concertos, cinema, teatro e televisión, mas tamén para encargos doutros prestixiosos compositores e orquestradores. En 2022 recibe encargos do Consello da Cultura Galega para o Concerto das Letras ou de orquestracións para a Real Filarmonía de Galiza. En 2021 realiza un encargo para o proxecto 2020-21 da Orquestra Sinfónica de Galiza, que se estrea baixo a dirección de Nacho de Paz no Festival Resis da Coruña. As súas obras e orquestrazóns foron interpretadas por agrupazóns como Grupo Instrumental Siglo XX ou mesmo intérpretes solistas como Isabel do Barro ou Noé Rodrigo. Na súa curta pero intensa trayectoria, estamos falando dunha compositora moi nova, naceu en 1996, obtivo premios sustanciosos como o 63 Variation of the Body Open Call for Composers en 2015, Abanico de Vías do Teatro da Estación en 2016, Décimo Concurso Galego de Composición para Banda de Música en 2017, Construindo Sons 2018, Segundo Concurso Internacional de Composición María de Pablos 2019, Concurso Crea Clásica en ese mismo ano e Tercero Concurso Internacional de Composición María de Pablos en 2020. A experiencia na composición de música moderna, contemporánea e para medios audiovisuais, así como dominio da orquestración, axudan a crear unha grande versatilidade na obra de Carme Rodríguez, que aporta texturas armónicas detallistas sen perder de vista a emoción como eixo vertebrador dunha música ecléctica entre o pasado e o presente, na que permanentemente conviven a composición contemporánea e a música de cinema. No transcorrer dos vindeiros minutos ouviredes as verbas que a propia compositora, Carme Rodríguez, nos fixo chegar ao respeito da súa música para a banda sonora orixinal do filme Prefiro Condenarme, dirixido por Margarita Ledo Andión en 2024. Cineasta luguesa e marcada dentro do que se deu un chamar Novo Cinema Galego. Boas, eu son Carme Rodríguez, son a compositora da banda sonora original da película Prefiro Condenarme, de Margarita Ledondión. Bueno, eu traballo en cine normalmente, este ano pois con esta peli, tamén cunha serie que sairá a comezos do ano que ven. Tamén traballo en música sinfónica, traballei pois para o Consello da Cultura Galega, coa Orquesta Sinfónica de Galicia, coa Real Filarmonía, bueno, con moitos outros conxuntos e intérpretes. E tamén traballo orquestando música doutros compositores e nos equipos tamén doutros compositores e compositoras especialmente de cine. E no caso da banda sonora de Prefiro Condenarme, eu coñecín a Marga a raíz dun concerto de música sinfónica no que se me encargou unha obra para o ensemble Zoar. Bueno, a música interesoulle e a partir de aí comezamos a falar, tivemos unhas cantas reunións e nunha delas contoume esta historia increíble, non? Que é a historia de Sagrario, a historia que se conta en Prefiro Condenarme. Bueno, traballar con ela a verdade que foi un gusto, foi unha experiencia nun proxecto interesantísima, moi ben rodeada, non? De xente que soubo pois aportar a súa parte deste engranaxe que é o mundo do cinema. A parte musical, sobre todo, tratamos de respectar moito a historia, non? A historia original. Tratamos tamén de respectar o balance que hai na imaxe entre as imaxes de arquivo e a ficción, que tamén é un punto moi importante nesta peli, bueno, en xeral, en todo o traballo de Margarita. Coa música, pois non queríamos estorbar demasiado, non queríamos que a historia de Sagrario tivese a súa, o seu protagonismo, tivese, levase a voz cantante incluso no panorama de sonido. Facer unha mestura entre sons de raíz ou de inspiración tradicional, que é algo que a min me adoita gustar facer, foi tamén unha das nosas bases. Tamén mesturalo con sonidos máis sintéticos, máis electrónicos, que nos transmitiran pois esa incomodidade, esa dificultade desa vida da nosa protagonista, e tratalo todo dende un punto pois de sensibilidade, aportando esa pequena melancolía tamén neses momentos nos que facía falta. Thank you. A película está agora mesmo aínda en salas de cine por terceira semana consecutiva. É na sala de cine realmente onde ten que estar e onde é mellor ir a vela, non? Os que aínda estades a tempo. E senón, a música tamén ten a súa vida independente, neste caso, aínda que estea feita para acompañar as imaxes, está tamén disponible en todas as plataformas para escoitala. Tiven a sorte de traballar cun equipo que fai as cousas con moito agarimo, con Dani Veiga en clarinete e clarinete baixo, e con Virginia del Cura en chelo, e tamén de mesturalo todo en Abrigueiro Estudios con Arturo Vaquero. Bueno, para min é unha honra pois ter participado nesta película, que Margarita confiara en min, sobre todo, formar parte dese equipo de profesionais tan maravilloso. Traballar con ela foi un placer absoluto, a verdade que ela transmitiume moi claramente o son que tiña na cabeza, pero tamén me deixou toda a liberdade do mundo, confiou moito no meu criterio, na miña visión, e penso que é así pois como se teñen que dar as cousas cando traballas en equipo, non? O mesmo ocorreu cos meus compañeiros de departamento en música, os intérpretes e o produtor, pois tamén todos aportaron a súa visión artística, dende logo nese momento a música creceu moito, non? E colleu moita máis personalidade, o que pois nun principio eran só ideas, foron converténdose pois nesa banda sonora, para unha peli tan importante, que é tan importante ver e coñecer a historia. Eu animo-vos a que vayades ao cinema a vela, aínda estades a tempo, e a que escoitedes a música, que por suposto pois nos transmitades o que pensades, e eu agardo que vos guste moito. A banda sonora do filme Prefiro Condenarme, protagonista hoxe da edición número 148 de Off Mental, a cara B da música na cara B da radio. Longametraxe dirixida por Margarita Ledo Andión, unha veterana escritora, cineasta, que dirixiu esta cinta en 2024. Tivemos ocasión de ouvir ao longo do espazo a voz da propia compositora, Carmen Rodríguez, o respeito do seu proceso compositivo e relación coa directora do filme e con toda a equipa que participa creativamente neste tipo de traballos audiovisuais. Sobre a autora da banda sonora, a revista Melómano, en marzo de 2023, comentou o que segue. A obra de Carmen Rodríguez, 1996, é suxestiva, polifacética e potente. A compositora, nada en Lugo, demostra o dominio, a originalidade e destreza cos diferentes recursos. A súa obra caracterízase por unir elementos contemporáneos e unha sólida paleta compositiva para crear texturas e atmosferas que navegan entre a tonalidade e a tonalidade e que sempre teñen a emoción como piar fundamental. Pola súa banda, o diario cultural Zig Zag da Televisión de Galiza, en maio de 2022, comentou o que segue. Compositora, muller e nova, tres condicións para resultar case invisible tanto na creación de bandas sonoras como na música clásica. Pero o caso de Carmen Rodríguez é excepcional. A música é a entrada incorpórea ao mundo superior do coñecemento que comprende a humanidade, pero que a humanidade non pode comprender. A música constitúe a revelación máis alta das filosofías. A arquitectura é a música das pedras. A música é a arquitectura dos sons. Nunca rompas o silencio, se non é para melloralo. Ludwig van Beethoven. Off mental. A cara B da música. Na cabeceira desta edición especial de Off Mental, adicada íntegramente á música da banda sonora orixinal do filme Prefiro Condenarme, falábamos de Mónica Denoot, esa pequena contribución tamén para esta banda sonora. Como non podía ser menos, a extraordinaria vocalista galega, que ben coñecides aquí no programa, dedicamos algún que outro espazo, deixounos unha nota de voz sobre o proceso colaborativo e compositivo da peza que completa a banda sonora deste traballo. Sen solución de continuidade, ouviredes esa mensaxe que nos deixou Mónica Denoot e, de seguido, a peza que completa esta fermosísima banda sonora. En canto a miña colaboración na película de Margarita Ledo, prefiro condenarme, xa o título moi potente, é moi motivador, non? Isto porque admiro moito o que fai Margarita, as súas películas, como as fai, todo o proceso, o seu discurso. É unha muller como unha profesional impresionante. Entón, cando ela me chama, pois para min é un honor, non? Pois poder participar das súas creacións. A historia de Sagrario, que claro, é unha historia moi potente, que remexe tamén historias personais de calquera muller, eu inclúome, claro, entón xa te condiciona, non? Porque, bueno, eu son unha persoa moi visceral, fago música dende a emoción, non tanto dende a técnica ou a linguaxe musical en sí, non? Deixome levar moito. Poñer son a esas emocións e a ese discurso que traslada Sagrario, a historia de Sagrario, e que podía usar, bueno, dende un punto, unha posición de seguridade, de autonomía, de poder, de enteireza. É un reto, porque eu enfádome con facilidade tamén cando canto, non? Podo pasar dende algo moi sutil, suave, lixeiro, a un grito de enfado. Entón, sin caer aí, que vista a historia de Sagrario tampouco é doado, non? Ter esa enteireza, mantela, usar sons que poden ser tamén líricos. Eu adoito traballar con sons, pois, a música tradicional, música moderna, teño inclinación polo canto lírico, formeime mayoritariamente aí, a miña técnica, o rexistro que require de máis técnica corporal para chegar a esos sons, a emitir esos sons, e que me deixara levar por aí tamén. Bueno, pois tomo nota de todo iso e tamén xenero unha base, porque a capela me parecía que o mellor iba a ser un pouco duro demais. E bueno, uso electrónica, un síntex, creo algo moi simple, unha base que lle dé ese bordón para entonar en riba, gravedades, frecuencias graves que envolvan, e sons de percusión que lle den fortaleza tamén a ese momento de pandeireta. Un toque de Muñeira Bella, que sempre nos sitúa, si somos de aquí, como algo moi terrenal, ¿no? Moi de coller forzas aí da terra. Entón, bueno, pues gravei non a casa, cantei en riba, recitei os poema de Luisa Villalta, que ven a conta sobre a historia de Sagrario, ¿no? Moi ben escollido, pero está así dividido, o sea, recito sin cantar e despois o canto pois non ten letra. Emoción, transmisión da emoción, de esa síntese da mensaxe de toda a peli. Para min é un diálogo interno moi potente, máis que un berro de aunar voces reivindicativo, é algo íntimo dende a intimidade, non? E así está construída a peza que gravei, que canto na peli, que despois puxen corpo, según as indicacións de Margarita, os movimentos simples pero contundentes, pegadas, pasos, estatismo, de estar nun espacio frío, con luz blanca. Ando cos pés con que me andas, eu te sigo sen saber que levas no fardo do corazón. Aprendín de ti o que me atinxe, enganándote me enganas, eu consinto por comprender que levas no fardo do corazón. Onde van os teus dous pés que me prolongan cando aceito andar contigo por min mesma? Pregunto outra vez a cada quen que pasa se de verdade son unha muller. O que é iso? Se me enganaron sempre ou teño algún camiño? O camiño fixo se me estranxeiro. Estou perdida, nin meu porque é teu, nesa imaxe porque non sei o que gardas no fardo do corazón. Pero si no me ves, es ti quien erra. Off mental. Off mental. Off mental. Off mental. Off mental. Una producción imaginaria. Estamos no limiar do programa, imos despedirnos con máis música da ribadense Carme Rodríguez. Desta a súa música para unha curta dirixida por Mónica Arnanz en 2021. Unha historia azul, unha historia sobre a cor, a historia de dúas persoas ou dúas cores, como se coñecen e como se despiden por non poder armonizar xuntos. Na realización técnica, selección musical e locución, estivo André Pequeno Monstro. Grazas a Carme Rodríguez e Mónica Denut pola súa participación directa no programa. Obrigados ás emisoras libres que nos difunden, Radio Filispín, Radio Piratona e Radio Crónica Folk. Até a vindera semana en Off Mental.